NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, tenten mogen niet meer worden uitgedeeld aan de mensen die buiten wachten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En daarom moet hulporganisatie Migrate steeds weer iets nieuws bedenken. Zodat mensen niet in de kou en de regen hoeven te staan. Straks meer daarover hier in de Nieuws-PV. Maar eerst, de PvdA reageert op het vertrek van Kamerlid Khadija Ariep. Nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, Atje Kuiken is erg verdrietig over het vertrek van Khadija Ariep. De oud-Kamervoorzitter vertrekt na wat zij noemt aanvallen op haar waardigheid. Politiek verslaggever Ewout Kiewit heeft fractievoorzitter Kuiken vanochtend gesproken over die beslissing. Ja, Ewout, wat heeft Kuiken gezegd over het vertrek van Ariep? Ja, ze noemde het een groot verlies voor de fractie. Kuiken oogde ook echt aangeslagen vanmorgen. En ze was vooral verdrietig ook over de manier waarop Ariep de politiek verlaat. Over het onderzoek naar haar dat gelekt werd naar de krant. En extra pijnlijk maakt het ook dat Kuiken zelf het nieuws ook via Twitter moest vernemen. Via die verklaring van Ariep die ze zaterdagavond plaatste. En dat er voor die tijd geen gesprek is geweest tussen de fractieleider en Ariep zelf. Voordat het nieuws naar buiten kwam. Dus dat maakt het erg pijnlijk, ook voor de PvdA-leider. Ja, want er was dus flink wat kritiek ook van Ariep op haar eigen partij. Voelt Kuiken zich daar verantwoordelijk voor? Ja, ze trekt die kritiek zich aan, zegt ze. Ariep miste steun van haar eigen fractieleden. Onder meer ook omdat er Kamervragen werden gesteld. Die vroegen om opheldering van Kamervoorzitter Bergkamp over hoe dit nu gegaan is, dat onderzoek. En dat het naar de krant gelekt is. Maar die Kamervragen waren niet ondertekend door de PvdA zelf. En dat rekent Ariep haar partijgenoten aan. Volgens Kuiken was die steun voor Ariep er wel. Maar kwam dat dus niet genoeg over. Als ik vervolgens van Khadija Ariep hoor dat ze zich onvoldoende gesteund voelde, ook door mij, ja, dan vind ik dat een pijnlijke. Dat vind ik pijnlijk om te horen en dat trek ik me aan. Want we hebben er gesteund en we steunen er. En dat heb ik ook persoonlijk nu inmiddels tegen haar gezegd. Ik ben verdrietig. Ik ben ontsteld door de ontstane situatie. En het feit dat iedereen nu schade heeft opgelopen. Dat raakt mij. Hoe was dat gesprek? Nou, dat is tussen mij en Khadija. Maar u kunt zich voorstellen als ik zeg dat ik verdrietig ben, dat ik ontsteld ben, dat dat ook de aard van ons gesprek is geweest. Ja, je hoort de emotie bij Kuiken. Gisteren hebben ze gebeld, Ariep en zij. Maar het was dus pas na die mededeling dat ze vertrekt uit de politiek. Dat maakt het allemaal niet vrij. En komende zaterdag is er een ledenraad van de PvdA en daar moeten de scherven dan echt bij elkaar worden geveegd. Ja, dat is dan het interne gedeelte bij de PvdA. Maar dat onderzoek naar Ariep, dat heeft behoorlijk wat consternatie teweeggebracht. Is dat met haar vertrek nu, is daarmee de kous af? Nee, dat zeker niet. Want er zijn nog heel veel vragen bij heel veel Kamerleden, maar ook bij de PvdA. Voor met name Kamervoorzitter Bergkamp. Waarom heeft zij het zo aangepakt? Is ze eerst naar de landsadvocaat gegaan voordat ze Ariep zelf op de hoogte bracht van dit onderzoek? Of voordat ze bijvoorbeeld Atje Kuiken op de hoogte bracht van het onderzoek? Dus ja, op al die vragen moet nog wel een antwoord komen, zegt Kuiken. Wat nu eerst belangrijk is, is opheldering. En antwoord op de vragen die we allemaal hebben. Waarom is dit rapport gelekt, terwijl het zo vertrouwelijk is? Waarom is Khadija niet tijdig geïnformeerd? Wat is er nu precies aan de hand? Wat ligt hieronder? En die openheid moet er nu eerst zijn. En die verantwoording moet Vera, Bergkamp en het presidium afleggen. Ja, en extra pijnlijk maakt dan ook nog dat in dat presidium ook Henk Nijboer zit, PvdA-collega van Kuiken en voormalig van Ariep. Dus er is een hoop schade bij die partij. En dat moet de komende tijd gaan helen. Dankjewel, Ewout. De Britse regering ziet af van het verlagen van de belasting voor de hoogste inkomens. Een deel van de economische plannen waar veel kritiek op kwam is daarmee van de baan. De minister van Financiën, Kwarteng en premier Truss kondigden vorige maand economische plannen aan die moeten leiden tot economische groei. Daarin stond ook dat de hoogste belastingschijf geschrapt zou worden. Daardoor zouden de allerrijksten meer geld krijgen dan mensen die het minder breed hebben. Er kwam veel kritiek op, ook van partijgenoten van Truss. En al met al een zeer bewogen start voor de kersverse premier, zegt correspondent Fleur Launsbach. We hebben een economische crisis hier en een politieke crisis. En dat allemaal sinds vorige week dat budget is aangekondigd. Dus het is nu de vraag of premier Liz Truss, die nieuwe premier, die nog geen maand is begonnen eigenlijk, haar partij nog kan laten inzien dat ja, haar plan om miljarden te lenen en die belasting te verlagen, dat een slimme politieke en economische zet was. Of dat ze eigenlijk zichzelf nu na één maand al om zeep heeft geholpen. Na de aankondiging vanochtend steeg de koers van het pond in waarde. Eerder was die juist scherp gedaald. Onder de slachtoffers van de stadionramp in Malang in Indonesië zijn ook 32 kinderen. Bij de rellen afgelopen zaterdag vielen minstens 125 doden. De meeste slachtoffers vielen toen paniek uitbrak doordat de oproerpolitie traangas had gebruikt. Voor het eerst in 2 jaar is de Nederlandse industrie gekrompen. Het aantal orders was volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers ongeveer even laag als tijdens de kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie. Aan de andere kant blijft het aantal banen in de industrie groeien. Er komt een tweede ronde in de presidentsverkiezingen van Brazilië. Oud-president Lula da Silva won in een nek-aan-nek-race van de huidige president Bolsonaro. Het verschil is zo klein dat mensen nog een keer naar de stembus moeten. Het NOS-journaal. Dan gaan we weer even terug naar Den Haag, want zojuist is duidelijk geworden wie de nieuwe minister van Landbouw wordt. Het kabinet heeft een opvolger gevonden voor Henk Staghouwer. Die vertrok omdat hij zichzelf niet meer de aangewezen persoon vond om de stikstofcrisis af te handelen. Ja, Roel Bolsius in Den Haag, wie is het? Ja, het is een relatief onbekende naam in Den Haag. Het is Piet Adema van de ChristenUnie. Hij was eerder gedeputeerde in de provincie Friesland. Hij is ook waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tinalo en Borger-Odoorn geweest. En partijvoorzitter geweest van de ChristenUnie. En momenteel is hij bestuurder in de ondernemersbranche. Nou, hij komt dus nu naar Den Haag en wordt de nieuwe minister van Landbouw. En krijgt dus te maken met die stikstofcrisis. Hè? Wat is zijn belangrijkste taak daarin? Ja, werken aan een omslag in die landbouwsector waarmee dan de stikstofdoelen gehaald moeten worden. Hij moet perspectief bieden voor de agrarische sector. Perspectief dat Staghouwer niet lukte te bieden. Hij zegt, ik was niet de geschikte man om dat voor elkaar te krijgen. Hij trad daarom 4 weken geleden af. Nou, de ChristenUnie schuift nu Piet Adema naar voren. Daarin hebben ze vertrouwen, hij moet die omslag wel voor elkaar krijgen. Overigens gaat hij die omslag niet alleen maken. Hij werkt daarin samen met de minister voor stikstof, Van der Wal, en de rest van het kabinet. En die wachten nu op een rapport van Johan Remkes. Dat rapport komt over 2 dagen. Johan Remkes heeft met allemaal betrokkenen in de sector gepraat en die gaat een voorzet geven hoe hij denkt dat ze uit deze impasse kunnen komen en er aan het stikstofprobleem gewerkt kan worden. En het kabinet gaat daar dan beleid op maken. Piet Adema dus, de nieuwe minister van Landbouw. Dankjewel, Roel. De politiebonden hebben een meldpunt in het leven geroepen voor politiemensen die zich op hun werk gediscrimineerd voelen. Dat doen ze naar aanleiding van de documentaire De Blauwe Familie over uitsluiting en racisme bij de politie. Jan Struijs van de Politiebond is initiator van dat meldpunt. Goedemiddag, meneer Struijs. Goedemiddag. Waarom vonden jullie als bonden dit nodig, dit meldpunt? Nou, de documentaire heeft heel veel losgemaakt. En de meldingen en de verhalen bleven binnenstromen. Dus we vonden het goed dat we dat meer gingen coördineren en die verhalen naar één punt brengen, zodat we meer invloed op het beleid van de toekomst kunnen maken. Want het moet een stuk veiliger voor politiemensen in hun organisatie. Ja, want die documentaire was echt een eye-opener. Waren er daarvoor niet ook al aanwijzingen voor discriminatie? Ja, wel degelijk. Zeker bij de politiebonden. Vandaar dat we ook gezamenlijk optrekken. En nou, ik heb zelf ook een bijdrage aan die documentaire geleverd. Het speelt al heel lang, die veilige werkomgeving en die in- en uitsluitingsmechanismes. Bij migratieachtergrond, vrouwen, gay, nou, noem allemaal maar op. En deze documentaire heeft absoluut een versnelling en was een eye-opener voor velen. Maar er kwamen ook heel veel verhalen los. En wij willen al die verhalen aanhoren voordat je tot goed beleid komt. Ja, het korps heeft wel maatregelen genomen. Hè? Heeft u het idee dat er nu voldoende aanpak is van discriminatie? Nee, we zijn er nog lang niet. Dat bleek ook vorige week in het gesprek wat de leden van de documentaire en de korpsleiding had met de Tweede Kamer. Er moet veel intensiever aan gewerkt worden. En beleid is één ding, maar uitvoering geven aan het beleid, zodat mensen zich gehoord voelen en gesteund voelen, ja, daar is nog een hele weg te gaan. Goed, dank u wel. Jan Struijs van de Politiebond. Voor het eerst in 10 jaar komt de EU-Israël Associatieraad bijeen in Brussel. Israël wordt door een minister vertegenwoordigd en premier Lapid spreekt de bijeenkomst via een videoverbinding toe. Correspondent Ties Brok in Israël. Ja, Ties, die associatieraad, wat is dat voor een club? Het is een soort overlegorgaan tussen Israël en de landen van de Europese Unie. Die bestaat zo'n 20 jaar en moet economische samenwerking verbeteren, bijvoorbeeld tussen die landen. Maar heeft ook een politieke betekenis en heeft 10 jaar lang niet plaatsgevonden. En nu dus weer wel. En dat noemt Israël zelf een terugkeer naar normale betrekkingen tussen Israël en de Europese Unie. Want die banden waren slecht? Die waren wel enigszins verzuurd, inderdaad, onder de vorige premier van Israël, Benjamin Netanyahu. Die wordt verdacht van corruptie, van fraude, en kreeg ook veel kritiek van Europese landen over de omgang met de Palestijnen. En de nieuwe premier, Yair Lapid, zit ongeveer sinds een jaar zit zijn regering er. En die is voor Europese landen aantrekkelijker. Hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat hij voorstander is van een Palestijnse staat. Dat heeft in de praktijk weinig impact. Maar voor Europese landen is dat wel een reden om te zeggen, nou, we gaan toch weer met elkaar praten met die nieuwe regering. En die raad komt dus weer bij elkaar vandaag. Ja, en dat aanhalen van die banden, wordt dat door iedereen toegejuicht? Nee, zeker niet. Veel kritiek daarop. Met name vanuit de Palestijnse kant, van mensenrechtenorganisaties. Die zeggen dat Israël eigenlijk ten onrechte beloond wordt door die top te organiseren. Gezien de voortdurende schendingen van Palestijnse rechten door Israël. Maar vindt dus wel plaats, die raad. En hij begint over een uurtje ongeveer in Brussel. Dankjewel, Ties Brok vanuit Israël. Het weer droog en afwisselend zon en wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht en ook morgen meer bewolking. En dan kan later op de dag in het noordwesten wat regen vallen. Het wordt morgen met maximaal 20 graden nog iets warmer dan vandaag. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Die krijg je van Bianca Damink. Het is druk aan de landsgrenzen, met Duitsland vooral. Want in Duitsland is het een nationale feestdag, dus voor veel mensen een vrije dag. En sommigen brengen die door in Nederland. Het is daardoor druk op de N280 richting Roermond, richting de Designer Outlet. De vertraging is daar flink, er staat 4 kilometer file. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je een kwartier oponthoud tussen Arnhem en Zevenaar. De andere kant op is het ook druk op de A12. Daar is de vertraging 25 minuten. Dat is tussen de Duitse grens en Duiven, dus op de A12 richting Arnhem. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Hé jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Als je denkt dat je naar het bos of de hei moet om van natuur te genieten, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Je kunt ook gewoon in de stad blijven. Bioloog Auke Floriaan Hiemstra die ziet overal natuur, ook op het drukke perron van een groot treinstation. Na 12:30 neemt hij je mee op stadssafari. En ook komt theatermaker Minou Bozua langs. Haar nieuwe theatervoorstelling is een soort stamvergadering. En die draait om de vraag hoe wij voor onze ouders zorgen zodra ze hulpbehoevend zijn. Maar nu eerst Ter Apel. De nieuwsbv. Want asielzoekers stonden dit weekend weer in de regen voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanwege de noodverordening die daar geldt, mogen tentjes door hulporganisaties niet meer worden uitgedeeld. Dus stappen ze nu over op bussen waar asielzoekers kunnen schuilen. Aan de lijn vanuit Ter Apel, Roos Ikema van hulporganisatie Migrate. Goedemiddag, Roos. Goedemiddag. Ja, Roos, staatssecretaris Van den Burg, die zei net bij Sven Kokkelman hier op Radio 1 dat hij bij zijn belofte blijft. Er zullen geen asielzoekers buiten slapen, tenzij ze zich midden in de nacht melden, zegt hij. Zoals volgens hem afgelopen dinsdag gebeurde, toen er ineens een groep van 40 mensen zich om 2:15 s'nachts meldde. Volgens Van den Burg gebeurde dat onverwachts. Waar komen die mensen dan in één keer vandaan, Roos? Die mensen die stonden al vanaf 2:00 middags aan het hek. En ik denk dat als Van den Burg even de beveiligingscamera's bekijkt, waar hij zeker toegang toe zal moeten hebben, dan snapt hij dat zelf ook. De mensen hebben dinsdag de hele dag buiten gestaan aan het hek. Wij waren er met ze bij. We hebben veel gefilmd en gefotografeerd. En dit is gewoon niet waar. Ja. Ja, hoe kan het eigenlijk dat deze twee werelden zo ver uit elkaar liggen, denk jij? Ja, geen idee. Blijkbaar zijn de autoriteiten drukker bezig met hun eigen hachje redden en de asielzoekers de schuld te geven van het feit dat het één grote chaos is in Ter Apel dan het op te lossen. Maar jullie zijn er in ieder geval wel het hele weekend al in Ter Apel bezig. Wie hebben jullie kunnen helpen met de bus? Want daar zijn jullie mee bezig, toch? Een bus in plaats van tenten. Ja, dat hebben we op zaterdag gedaan omdat het ongelooflijk hard geregend had en wij eigenlijk echt bang zijn dat mensen onderkoeld raken. Zeker de kleine kindjes die bijvoorbeeld dinsdag urenlang in de instroomde regelingen hebben gestaan, maar ook de volwassenen. Dus op zaterdag hebben we als statement een bus geplaatst om te laten zien aan de overheid, zelfs als het moeilijk is met de opvang, hoef je mensen niet in de kou en in de regen te laten staan. Je kan ze gewoon in een bus neerzetten. Daar hebben we toen gezinnen, maar ook jonge mannen opgevangen tegen de stromende regen. Ja, nou zei je eerder in een antwoord, de schuld wordt eigenlijk bij de mensen gelegd die om asiel komen vragen. Nou is er zaterdag een nieuwe noodverordening ingegaan. De bedoeling is dat de aangescherpte noodverordening dus rust moet creëren rond het aanmeldcentrum. Is het zo onrustig daar dan? Nou ja, eigenlijk niet. Ik ben er altijd en het is, als het droog is, is het eigenlijk heel gezellig. Iedereen helpt elkaar en iedereen heeft het heel erg zwaar. Maar mensen zijn heel solidair met elkaar. Mm. Maar natuurlijk, het is wel heel vervelend dat mensen, en dus wat wij zeggen, echt heel gevaarlijk dat mensen buiten moeten staan. Dat willen wij ook absoluut niet. Maar de overheid regelt keer op keer geen beschutting. En 's nachts dus nu meestal wel, met een uitzondering dinsdag, toen die 40 mannen dus te horen kregen van de autoriteiten dat ze niet naar binnen mochten. Mm-hmm. Na 12:00 wachten of nog langer. Maar ook overdag, het is nu herfst, dus het is een hele andere situatie dan in de zomer. Het is gewoon ook gevaarlijk om mensen 4:00 in de stromende regen buiten te laten staan. Ja. Er is geen enkele beschutting meer, de luifels zijn weggehaald. En de tenten mogen ook niet meer, had ik begrepen. Die mochten al niet, die werden precies al afgepakt. Maar nu ben je dus ook strafbaar als je een tent uitdeelt? Ja, ja, dat klinkt niet heel spannend, maar het is een nieuwe misdaad in Ter Apel inderdaad om een tent uit te delen aan iemand die nat aan het regenen is. Die is natuurlijk gericht op ons, want wij hebben meerdere malen tenten uitgedeeld. Hm. Als de overheid weer gefaald had geen opvangplekken beschikbaar stelde. Ja. Daarvoor willen ze ons nu beboeten of zelfs in de gevangenis zetten. Ja, zijn er al mensen van jullie opgepakt of beboet? Nee, we zijn wel meerdere keren aangehouden, maar omdat we dus zaterdag de bus hadden en omdat de handhavers meestal geen zin hebben om naar buiten te gaan als het regent, hebben wij tot nu toe nog geen boetes gekregen. Ja. En hoe staat het met de bus? Kan die wel blijven staan dan? Tot nu toe wel. Maar zoals ik zei, het is een eenmalige actie. En wij kunnen dit probleem niet permanent oplossen. De overheid moet voor opvangplekken regelen. En wij proberen in de hoogste nood te voorzien. Dat wordt ons op alle manieren moeilijk gemaakt door de autoriteiten. En ik zou graag zien dat ze hun energie besteden aan het vinden van opvangplekken in plaats van achternajagen van mensen met tentjes. Hm. Maar helaas denken ze daar blijkbaar zelf anders over. Goed. We blijven jullie uiteraard volgen. Roos Ikema van hulporganisatie Migrate vanuit Ter Apel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Volgende maand vindt in Cairo weer een klimaattop plaats. En dit keer willen de Afrikaanse landen zich veel sterker laten horen. En daarom houden ze vanaf vandaag alvast hun eigen klimaattop in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Afrika-journalist Dave Boren die reist regelmatig naar Congo en spreekt daar de mensen zelf. Maar hij is nu hier in de studio bij mij aangeschoven. Goedemiddag, Dave. Goedemiddag. Waarom vindt deze Afrikaanse pre-top juist in Congo plaats? Ik denk dat dat voor twee redenen is. Enerzijds zit er een beetje symbolische waarde achter. Hè? Het idee van Congo is, of het Afrikaanse continent is een continent dat nauwelijks bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Maar het ondervindt wel de meeste gevolgen van klimaatverandering. Anderzijds ligt in Congo het Congo-bassin. Dat is na de Amazone het grootste regenwoud ter wereld. Dat is ook gevoelig nu voor groeiende bevolking en agrarische expansie. Dus dat wordt net als de Amazone bedreigd. Maar klimaatwetenschappers zetten er volop in. Omdat het Congo-bassin houdt op dit moment meer CO2 vast dan de Amazone. Dat is heel belangrijk. Je moet je voorstellen dat, even kijken, Congo-bassin houdt 30 miljard ton CO2 vast. Dat is gelijk aan 3 jaar mondiale CO2 uit. Zo, en al onze ogen waren heel lang ook gericht op de Amazone. Maar hier hebben we heel weinig rekening dus mee gehouden eigenlijk. Ja, nou ja, wetenschappers zijn er al een paar jaar bezig. Maar het is nu inderdaad, vandaag is dus ook de politieke kant van die pre-COP begonnen. Dus nu gaan daar ministers aan de slag, hopelijk. Eindelijk zou je eigenlijk bijna zeggen. Eindelijk. En ik maak me een beetje zorgen dat nu, als dus die klimaattop in Congo en in Egypte achter de rug is, dat men Afrika weer de rug toekeert en zegt van, nou ja, ze hebben hun zegje kunnen doen. Nu kijken we weer de andere kant op. Ja, waar maak je daar zorgen over? Nou ja, omdat je merkt tijdens de Paris Agreement, het klimaatakkoord in Parijs, zijn er afspraken gemaakt, ook bijvoorbeeld voor een klimaatfonds, waar elk jaar 100 miljard dollar in gestoken zou worden om armere landen te helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering en ook met de energietransitie. Mm-hmm. Maar dus in dat fonds wordt nauwelijks bijdrage geleverd. Er zit niks in. Veel te weinig. Oké, dus deze Afrikaanse landen zijn daar dus niet mee geholpen? Op dit moment niet. Nee. Want wat staat er dan precies op hun agenda? Wat staat daar bijvoorbeeld die compensatie dan ook tussen? Die staat er ook tussen. En zeker in het geval met Congo-bassin. Dat laat ook wel een beetje het heikele punt in Afrika zien wat betreft de klimaatverandering. In de grond onder het regenwoud zit veel olie en gas. Dus er is frictie in de Congolese politiek. De een zegt van wij willen met jullie het Congo-bassin beschermen. Mm-hmm. Maar dan willen we compensatie. Terwijl andere politici in Congo die zeggen ook van hou eens even, we hebben daar fossiele brandstof in de grond zitten. Die willen we ontginnen. En wie is nou het Westen of wie zijn jullie om te zeggen dat we dat niet mogen doen, terwijl jullie jezelf al decennia verrijken met fossiele brandstof. Ja, dus die positie die nemen ze op dit moment in. Daar moet over gediscussieerd worden. Maar tegelijkertijd zijn we met de hele wereld, althans dat proberen we, bezig met die energietransitie. Mm-hmm. Dan zijn ook alle ogen op de Afrikaanse landen gericht, toch? En vooral op Congo weer. Want de kobalt, ik noem maar exact. Iets. Dat zit daar heel veel in de grond? Ja, ongeveer de helft van de wereldwijd bekende kobaltvoorraad zit in Oost-Congo in de grond. En het wordt voor smartphones gebruikt, voor elektrische auto's. Ik denk deze studio, daar zullen vast ook stukjes Congo in zitten. Dus ook, net zoals bij dat Congo-bassin, zou je kunnen stellen van, we hebben Congo specifiek nodig om wat te doen aan die klimaatverandering. Ja, dus dan zou ik automatisch ook denken, dan hebben deze landen toch een enorm goede, sterke onderhandelingspositie. Ja, was dat maar zo. Zeker als je kijkt naar de kobaltwinning in het oosten van Congo. Ik ben daar geweest. Congo zou in die zin het rijkste land ter wereld moeten zijn. Ja. Maar de bevolking leeft in armoede. Er woedt al 25 jaar een conflict. En kobalt wordt gewonnen in de vorm van moderne slavernij. Ik ben in dat Panzi-ziekenhuis van dokter Dennis Mukwege geweest. Nobelprijswinnaar uit 2018. Mm-hmm. Omdat er heel veel. Hij heeft een ziekenhuis waar hij vrouwen opvangt die slachtoffer zijn van seksueel geweld. En als je een kaart van de mijnen in Oost-Congo naast een kaart van waar het seksueel geweld plaatsvindt, dan zie je dus 1-op-1 dat rondom die mijnen het geweld vooral plaatsvindt. Ja. En het is heel tragisch en schrijnend om te zien hoe die bevolking eigenlijk leidt onder de vloek die kobalt heet. Ja, en is dat omdat de westerse landen hun ogen daarvoor sluiten? Of hangt dat samen met de regimes daar? Hoe werkt dat? Combinatie van beide. Het is een heel complex verhaal. Zeker eigenlijk de vorige president van Congo, Joseph Kabila. Nou, die heeft een hele nieuwe betekenis aan corruptie gegeven, zou je kunnen zeggen. Die heeft hele loesje corrupte deals gesloten met bepaalde mijnbouwbedrijven. Ook een Israëliër, Dan Gertler. Mm-hmm. Ja, die worden slapend rijk van die mijnen. En je moet je voorstellen dat zo'n Israëliër, die verdient op sommige dagen $200,000. Terwijl iemand die in de mijn werkt, misschien $2 of $3 per dag verdient. Als we dit dan zo horen, dat zijn schijnende situaties. Aan deze kant van de wereld willen we graag een energietransitie. En het zit overal in onze telefoons. Je zei het net al, zelfs hier in de studio gewoon. Het zit overal verweven in. En dan horen we deze schijnende situatie aan de andere kant van de wereld. Wat kunnen we hier dan aan doen, aan deze kant? We moeten telefoons niet meer kopen, dat gaat niet gebeuren, toch? Nee, precies. Dat kan niet. Kijk, we kunnen niet mensen elektronische apparatuur ontzeggen. Ja. Maar ik denk een eerste stap zou zijn meer controle op die multinationals. Je hebt in Zwitserland een groot mijnbouwbedrijf, Glencore. Nee, die kunnen echt wel veel stappen zetten. Er moet ook, heel simpel gezegd, meer betaald worden aan de mijnwerkers, zodat er in de regio geprofiteerd wordt van de opbrengsten. En daarnaast, de Nobelprijswinnaar Mukwege, die pleit ook voor meer steun vanuit het internationaal strafhof. Omdat het rechtssysteem in Congo functioneert heel slecht. En daardoor ontstaat er een mate van straffeloosheid, waarbij dus criminaliteit en geweld van die rebellengroepen loont. En hij wil eigenlijk dat het internationaal strafhof instapt om dat rechtssysteem te herstellen. Nou, wat hoor je trouwens van de Nederlandse ambassade in Congo over de rol van Nederland? Ja, nou ja, die is natuurlijk beperkt als klein landje zijnde. Maar ja. Zij werken samen met het Centraal Afrikaanse Bossen Initiatief, is dat. En die proberen dus echt te laten zien aan de Congolese overheid, maar ook aan plaatselijke gemeenschappen rondom dat Congo-bassin, dat bescherming van dat bos, dat ook kan lonen. Ja. Ik heb het ook gezien, zo'n 4 uur vanuit Kinshasa ben ik naar een natuurpark geweest, Bombolimen. En daar zijn ze dus echt bezig met ecotourisme, ook om te tonen van, kijk, als je de natuur beschermt en op goede manier toeristen door het park leidt, dan kan dat wat opleveren, ook voor de plaatselijke gemeenschap. Dus zo probeert men de bevolking te prikkelen om dat Congo-bassin ook daadwerkelijk te beschermen. Ja, maar hoe dan ook, die grondstoffen blijven natuurlijk in de grond zitten en onze energietransitie blijft nog steeds gaande. Mm-hmm. Dus er moet op meerdere vlakken worden gewerkt. Mm-hmm. Wat verwacht jij zelf? Krijgen Afrikaanse landen een grotere stem over het behoud van de regenwouden? En het winnen van die metalen natuurlijk? Wat denk je? Ik twijfel daarover. Ik ben echt bang dat na de top in Cairo dat we Afrika weer de rug toekeren. Wat ik wel hoop, en dan kom ik weer op Afrikaanse jongeren die steeds luider hun geluid laten horen. Mm-hmm. Die organiseren ook schoolstakingen à la Greta Thunberg. Ja. En die pleiten dan enerzijds voor minder CO2-uitstoot, maar anderzijds ook heel erg voor, dat noemen ze loss and damage, dus voor vergoedingen. Ze weten, het Afrikaanse continent lijdt nu al en gaat nog veel meer lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. En zij pleiten dus echt voor het idee dat westerse landen en Aziatische grootmachten een duit in het zakje doen. Ja, maar is de stem van deze nieuwe generatie sterk genoeg? Steeds luider. Ze zijn heel handig met internet en sociale media. Dus ja. ik hoop dat ze daarmee een plek aan tafel claimen. Maar goed, Afrika, altijd complex. Maar we moeten een beetje hoop houden, toch? Precies. Ik wil je bedanken, Daaf Boeren, Afrika-journalist. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, hoe gaan we om met onze ouders als zij ons harder nodig hebben dan wij hen? Dat staat centraal in de theatervoorstelling Pow Wow, die dit weekend in première ging. Straks hier de maker, Minou Bouzoua. Sommige mensen vinden het voldoende om af en toe even langs te gaan bij hun ouders. Zoals hier F. Jacobsen. Zit hier mooi, maar leuk thuis, zeg. Gooi je bof maar, hè? Nee, prachtig, hè? 15 jaar, niks van hem gehoord. En nou komt hij even langs. Ja, druk als een klein baasje. Weet toch hoe het gaat? Dat is toch hard pezen? Je had toch even kunnen bellen? Ik heb toch geen telefoon? Ja, maar ik wel. Als je me nou begint te katten, dan ben ik meteen weer weg, hoor. Laat het over wat gezelligers hebben. Hoe gaat het met je been? Zit er nog aan. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt Piet Adema. Hij volgt ermee Henk Staghouwer op, die een maand geleden opstapte. Hij vond zichzelf niet de juiste persoon voor de functie. Adema is 57 jaar en was in het verleden partijvoorzitter van de ChristenUnie en gedeputeerde in Friesland. De politiebonden hebben een meldpunt in het leven geroepen voor politiemensen die zich op hun werk gediscrimineerd voelen. Ze willen zo inventariseren hoe wijdverbreid er wordt gediscrimineerd binnen het korps en of er ook genoeg wordt gedaan om dat uit te bannen. Scholen moeten in hun lessen meer aandacht besteden aan onderwerpen als genderdiversiteit en het aangeven en herkennen van seksuele grenzen. Volgens expertisecentrum Rutgers en andere maatschappelijke organisaties zijn die thema's actueler dan ooit vanwege de misstanden bij The Voice en de discussie over de nieuwe transgenderwet. Voor het eerst in 2 jaar is de Nederlandse industrie gekrompen. Het aantal orders was volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers ongeveer even laag als tijdens de kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie. Aan de andere kant blijft het aantal banen in de industrie groeien. En dan gaan we bij verkeersinformatie. Bianca Damink. Het is voornamelijk wat drukker op dit moment bij de grenzen met Duitsland. Duitsers hebben een vrije dag. Sommigen brengen die door in Nederland. Je merkt het op de N280 richting Roermond. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A12 is het druk. Richting de Duitse grens vanuit Utrecht ook al. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven staat 9 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiets. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuws BV'ers. Het zijn wiebelige tijden. Het vertrouwen in de politiek crasht harder dan de Engelse pond. Zowel gastleidingen als de Tweede Kamer lekken erop los. Er was iets met recordinflatie en kernwapens. Er komen nog algemene financiële beschouwingen aan. Plus Remkes volgende stikstofstrop. Kortom, de toekomst is een badhuis aan bloedbaden. En daarom wou ik het deze week over iets heel anders hebben. Want er was ook goed nieuws. Helaas niet van het kaliber dat onze koning er opeens op staat dat zijn onderdanen dezelfde inflatiecorrectie moeten krijgen als hij. Maar er was wel iets hoopgevends dat mij en hopelijk straks u ook toch een heel klein beetje opfleurde. Want afgelopen week vond de Paris Fashion Week plaats, waar de mode voor het komende seizoen werd getoond. En wat bleek? De grote nieuwe trend blijkt gekreukte kleding te zijn. Van Burberry tot Prada, overal liepen de modellen erbij alsof ze van tevoren nog even een uurtje in een centrifuge hadden doorgebracht. Diverse ontwerpers zeiden dat ze hiermee een ode brachten aan de imperfectie. Aan de kleding die we droegen tijdens de lockdowns, maar ook aan de gehavende tijden waarin de mens zich nu bevindt. Een trend die draait om ongestreken textiel is bovendien extra nobel met de huidige klimaat- en energiecrisis, want zo'n strijkijzer slurpt natuurlijk stroom. Een bijkomend voordeel is dat de strijkplank meteen in je nieuwe houtkachel kan worden verbrand. Je bespaart dus uiteindelijk tijd, geld, energie en brandstof. Het is een totale win-win. En voor u denkt, waar gaat deze column over? De beroemde ontwerpster Coco Chanel zei eens dat mode niet alleen in kleding zit. Mode zit in de lucht, in de straat. Mode gaat over ideeën, over hoe we leven, wat er aan de hand is. Ze haakt in op onderstromen, brengt aan de oppervlakte wat sluimert, het interacteert met de samenleving. En dat is verrassend in een tijd waarin politici alleen nog maar bezig zijn met de eigen navels. Wie welke dolk waar heeft geplaatst en waar je wel of niet van moet weglopen. Terwijl aan de ene kant van het land kinderen omvallen van de honger en ze aan de andere kant verkleumen in Ter Apel. En dat maakt het feit dat kreuken momenteel in zijn het beste nieuws waar ik u mee kan verblijden. Ik ga er mijn hoofd verder niet over breken dat dit het enige goede bericht was waar ik deze week tegenaan liep. Het is schrijnend dat er in de haute couture momenteel meer ruimte en aandacht is voor de krassen van deze tijd. Dat in een branche waar ogenschijnlijk ijdelheid en oppervlakkigheid centraal staan, de acute vraagstukken grotere weerklank vinden dan bij de bewindstop, die liever doet alsof ze gewoon niet bestaan. Van achter hun gesteven boorden, hun geperste pantalons, hun kreukvrije mantelpakken. Soms zie je er weer eentje tijdens verhoren of het wekelijkse persmoment. Hoe krachteloze handen steken uit smetteloze hemdsmouwen. Hoe bewonderenswaardig rimpelloos de manchetten zijn. en door geen enkele zweetdruppel worden ontsierd. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Trek erop uit en ga de natuur in, maar niet in het bos of op het strand. Nee, ga vooral de stad in, zegt onderzoeker en bioloog Auke Florian Hiemstra. In zijn nieuwe kinderboek, Perronpapegaaien en krekelcriminelen. Kom je op de titel? Gaan we het zo over hebben. Laten we dat eens doen. Op stadsafari gaan de stad door de oren van Auke Florian hier in de Nieuws BV. Welkom, Auke. Dankjewel. Wat een titel. Nou, hij was eerst nog moeilijker. Eerst was het notenkraker, kraaien en krekelcriminelen. En toen zei de uitgever ook, Auke, dit is heel leuk, maar je gaat niemand kopen. Nee, dit is te moeilijk. Heel goed. Waarom eigenlijk op natuursafari door de stad? Nou, heel vaak zeggen mensen, ik ga de natuur in. En dan bedoelen ze, ik ga de stad uit. En ik ben bioloog, ik doe onderzoek in de stad. En ik zie zoveel moois in die stad, dat ik dat heel jammer vind als mensen daarvoor de stad uit zouden moeten gaan. En überhaupt, meer dan de helft van de mensen ter wereld woont in een stad. Ja. En als al die mensen opgroeien in een soort bubbel van, ik heb niks met natuur. Natuur is iets van wat ik zie op documentaires, iets wat ik zie van ver weg. Mm-hmm. Dat lijkt me niet goed. Hè? Dan mis je eigenlijk de connectie met de natuur. Terwijl eigenlijk natuur is overal. En zeker ook in de stad. Ja. En het, heel tragisch bijvoorbeeld dat onderzoek naar Engelse schoolkinderen, waaruit blijkt dat kinderen meer Pokémons kunnen opnoemen dan diersoorten. En dan denk ik, oh help, wat gebeurt er? Er is zoveel moois in de stad en waarom zien we dat niet? Ja, oké, ik begrijp je. Nood aan de man. Dus we moeten hier echt iets aan gaan doen. Ik ben op een missie. Ja, heel goed, het is duidelijk. Over missie gesproken, wanneer was jouw eerste stadse natuur safari? Nou, ik ben altijd opgegroeid in dorpjes. Ja? En echt toen ik ging studeren naar de stad verhuisd. En ik moet, toch een beetje awkward, maar ik moet bekennen dat bijvoorbeeld de meerkoet, ik heb die heel lang, is die me niet opgevallen. En pas eigenlijk toen ik die meerkoet met dat plastic zag slepen, vond ik het een hele interessante vogel. En toen ben ik eigenlijk veel meer om me heen gaan kijken. Maar toen ik nog inktvisonderzoeker was, wat ik een tijdje was, toen is ook heel veel aan mij voorbij gegaan. Dus nou ja, zelfs een bioloog kan dingen missen. Maar met dit boek hoop ik heel veel mensen hun ogen te openen. Oké, maar die allereerste stadse natuursafari, die is je niet helemaal bijgebleven, dus. Nou ja, toen ik eenmaal in Leiden ging wonen, toen steeds meer ging het me opvallen. Ja. Maar ja, dit is iets wat je niet later in je carrière als bioloog moet ontdekken. Dit moet je als kind nu doen. Moet dit er meteen in. Oké, laten we dat dan gaan doen. Laten we dan op stadsafari gaan. We starten op het station, want zo kom je vaak een stad binnen. Wat hoor je hier? Nou, ik hoor vogels. Ik hoor ook een dame die zegt, waar de eerstvolgende trein vandaan vertrekt. Volgens mij is het in het echt toch die dame iets harder dan de vogels. Helaas. wat haal jij hier uit? Ja, nou, je hoorde van alles. Ja. Heel veel geluid van spreeuwen. Ja. En heel veel treingeluiden. Maar ook misschien een beetje een mix. Want het gekke is, spreeuwen zijn ware imitatoren. Perronpapegaaien, dat zijn ook de spreeuwen. Dat is een van de soorten op de titel van het boek. Want de spreeuw imiteert geluiden. Maar wacht even, wat voor geluiden imiteert hij dan? Nou ja, de geluiden die je hebt op het station. Dus bijvoorbeeld het. Ja? Je kan op het station staan en er is geen trein. En toch hoor je treindeuren opengaan. Dus dat geluid van een deur die open gaat. Nee, dat meen je. Maar ook het geluid van de piepende remmen van de trein. Zelfs het fluitje van de conducteur. Ja, wat we nu horen? Dat fluitje van de conducteur, dat kan de spreeuw ook precies nadoen. En ik weet niet of er ooit treinen zijn vertrokken omdat een spreeuw aan het fluiten was. Maar er zijn wel echt er zijn echt voetbalwedstrijden bekend waarbij dus ook een spreeuw het fluitje van de scheidsrechter nadeed. Maar zo identiek dat die voetballers echt niet wisten wanneer moet ik nou stoppen en wanneer is het de scheidsrechter en wanneer is het de spreeuw. Dus die voetbalwedstrijd moest gestopt worden. Wauw. Ja, spreeuwen zijn ware imitators. En zelfs het geluid van rolkoffertjes over de tegels. En nou ja, alles wat zij horen, sms, ringtones van mobiele telefoons. Dat kunnen ze nadoen. En dat doen ze ook graag. Dus laat je niet misleiden op het spoor. Het zijn ware kunstenaars. Oké, nou dit maakt mijn treinbezoek echt een enorme andere dimensie, geeft dat hieraan. Laten we even doorgaan met de safari. Laten we van het station naar het centrum lopen. Ja. Ja, oké. Okay. Je hoort veel. Ik hoor een kat volgens mij tussendoor. Ja, ik kan even tussendoor piepen. Een bel van een fiets. Ja. Dan hoor ik het katje weer. Maar jij zegt in je boek, kijk naar beneden. Ja, ook zeker. Nou, wat je bedoel moet je dan? Alle kanten opkijken, maar ook zeker naar beneden. Ik heb een heel hoofdstuk, dat gaat ook over vogelpoep. En de duif bijvoorbeeld is een van de grote bijdragers aan al die witte vlekken op de stoep. Mm-hmm. En überhaupt, duiven zijn zulke magische beesten. Vaak als je documentaires ziet, leer je allemaal feitjes over dieren van heel ver weg. Maar juist die dieren die vlak onder onze neus leven, vind ik eigenlijk misschien wel de magischste. Want bijvoorbeeld duiven zijn heel erg slim. En je hebt vaak dat een duif net een beetje voor je voeten scharrelt. Dat je denkt, nou, aan de kant, ja, vliegende rat worden ze ook wel eens genoemd. Ja. Erg, hè? Maar juist dat ze niet meteen opvliegen, dat is eigenlijk heel slim. Want ze hebben ons door. Ze denken, dat zijn geen vijanden. Boeien. Ze zien ons meer als een gelijke. Ja. Ze denken, nou, waarom zou ik wegvliegen? Ja. Je doet me toch niks. Ik ben er ook. Ja. Je doet me toch niks. En duiven zijn juist uitermate slim. Ze kunnen bijvoorbeeld 700 visuele patronen herkennen. Ja. En er is één onderzoek, dat vind ik misschien een van de magischste onderzoeken die ik ook in dit boek beschrijf, naar kunst. Kunstwerken. Dus er zijn duiven die hebben ze geleerd wat het verschil is tussen een Picasso en een Monet. Dus twee verschillende schilderstijlen. En ze hadden een testset met iets van 20 schilderijen. En na een tijdje hadden ze het dan door van, nou, dit is typisch Picasso, dit is typisch Monet. En daarna kon je elk schilderij van die schilder aan de duif laten zien en die wist precies welk schilderij is van welke kunstenaar. Dus ze kunnen kleuren of vormen herkennen? Ja, hoe moet, ja dat. Maar ook dus gewoon bij kunst en kiets. Daar zou je gewoon een duif neer kunnen zetten. En die wist precies wat van welke kunstenaar is. Maar dat is toch magisch? Dat is geweldig. Ja. Maar verklaart dat ook waarom mijn gele auto zo ondergekakt wordt? Nou, misschien toch kritiek op de kleur. Oké, we zijn inmiddels aangekomen in het drukkencentrum. Het is zaterdagmiddag. Draaiorgel in de verte, markt, drukte op het plein, winkelende mensen, bepakt met tassen. Doe je ogen dicht, we zijn er. Ook. Oh ja, Marco, lui hoor je ook echt nog. Ik krijg hier lekker de warme gevoelens bij, want ik denk meteen stroopwafels, haringje happen en dat soort dingen. Ja, dat is dan mijn ding. Maar is dit wel fijn voor de dieren? Zeker. De dieren komen zelfs van grote afstanden naar het centrum toe als er een markt is. Dus specifiek op een marktdag weten heel veel dieren ook de stad te vinden. En eigenlijk net zoals jij zegt, de stad is een plek om iets lekkers eten te halen. Ja, toch? Nou, dieren denken dat ook. Aha. En er is een heel tof verhaal van Henks Haring. Dat is een viskraam in Amsterdam. Mm-hmm. Henks Haring. Geen Michelinsterren of een chefkok daar, maar gewoon Henk met zijn haring. Ja. Het is een hele bijzondere kraam. Want er is onderzoek gedaan naar de meeuwen van Texel. En die kregen een soort rugzak op met een zender. Om te kijken, waar vliegen die nou eigenlijk heen? Nou, en je raadt het al. Die vlogen 80 kilometer van Texel helemaal naar Henks Haring. Elke keer op het dak van Henks Haring. Om daar een visje te eten. En aan het eind van de dag 80 kilometer weer terug te vliegen naar het nest. Heerlijk, wat je allemaal voor een haring over hebt ook. Dat is toch magisch? Dat is het beste compliment eigenlijk, of niet? Ja, en ik ben ook langs Henk geweest. En Henk wist ook van het onderzoek. En die was ook best een beetje trots op zijn meeuwen. Dus die vindt het ook wel leuk dat hij een paar stamgasten heeft. Ja, Henks Haring in ieder geval. Überhaupt, meeuwen happen in bijna alles. Dus ik heb ook geschreven over braakbalonderzoek. Dus wat meeuwen dan uitspugen weer. Want soms happen ze in iets en dat was dan toch niet zo handig om in te happen. Uh-huh. En in de braakballen van meeuwen vind je bijvoorbeeld mobiele telefoons. Hele mobiele telefoons? Hele mobiele telefoons. Maar ook zilveren medailles. En zelfs, er was één braakbal, daar zaten volgens mij 17 speelgoedsoldaatjes in. Dus die meeuw heeft niet één, niet twee, maar 17 keer per ongeluk een speelgoedsoldaatje ingeslikt. Eén en dan keer toch maar is weer per ongeluk. Drie keer is wel echt opzettelijk, hoor. Die zit een complot achter. Ja. We gaan verder. We gaan even de drukte uit. We gaan naar het nabijgelegen park. Eventjes bijkomen, Auke. Nou ja, bijkomen. Dus klinkt best wel druk, ook daar. Want gebruiken de dieren de stad eigenlijk anders dan hun soortgenoten op het platteland? Nou, steeds meer dieren beginnen wel trucjes door te hebben. Van hoe kunnen we die stad nou eigenlijk op een handige manier gebruiken? En een van de soorten die je ook steeds meer in parkjes begint te zien, hier op het Mediapark kwam ik ze ook tegen, kraaien. Ja. Die weten heel slim met bepaalde stadse dingen om te gaan. Bijvoorbeeld met auto's. Auto's heb je nou eenmaal ook veel in de stad. En kraaien hebben af en toe een nootje en daar kunnen ze dan niet open krijgen. En ik denk dat je ook wel eens pistachenootjes eet en dat is heel vervelend. Nee, ik ben daar allergisch voor, maar ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Altijd een paar bij die je niet open kan krijgen. Ja, die kraaien hebben ontdekt het zebrapad. En als er dan een voetgangerslicht is, dan wachten ze tot het licht op groen gaat voor voetgangers. Lopen ze dat zebrapad op, leggen hun nootje neer waar ze denken dat de autobanden overheen gaan. Vliegen weer op als het voetgangerslicht op rood gaat, auto's gaan op groen. Hopelijk wordt hun nootje geplet. Als dat niet zo is, dan wachten ze weer tot het licht op groen gaat voor voetgangers. Verschuiven ze hun nootje net een paar centimeter in de hoop dat ze dan wel een band raken. Allemaal dus om hun nootjes gekraakt te krijgen. Waarom zelf moeite doen als je zulke notenkrakers door de stad hebt rondrijden? Ik vind dit geweldig. Ik wil de stad nooit meer uit. Ik ga alleen maar bij zebrapaden staan kijken. Je hebt hier van alles ook meegenomen. Een opgezette meerkoet. Ja, en ja. Wat is dat andere vogeltje? Nou, dit is dus de pronpapegaai, de spreeuw himself. Hij ziet er altijd een beetje uit alsof je net een muur hebt gewit met zo'n roller. Ja, hij heeft allemaal witte spetters. Ja. Maar ook heel romantisch. Het zit er wel in een soort van hartjes zijn het bijna. Oh, dus het is eigenlijk als je inzoomt ook een prachtig beest. Ja. En de meerkoet kunnen we toch ook wel rekenen tot stadsbewoner? Absoluut. Inmiddels wel. Vroeger niet, dus die heeft echt de stad moeten ontdekken. Maar inmiddels kom je bijna geen ene meer tegen. Het is alleen maar meerkoet in het centrum. Ik kan hier gewoon geen genoeg van krijgen. Jouw boek ligt in ieder geval al in de winkel, hè? Pronpapegaaien en krekelcriminelen. Vanaf morgen is het zover. Auke Florian Hiemstra, dankjewel. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Een paar weken geleden maakte na bijna 50 jaar de Academy excuses aan actrice en Apache-activist Sasheen Littlefeather. Toen Marlon Brando in 1973 een Oscar kreeg, vroeg hij aan Sasheen of zij in zijn plaats op het podium wilde staan. Nou, dan legde zij uit dat Brando de Oscar niet zou accepteren vanwege de manier waarop de oorspronkelijk bewoners van Amerika in films en op tv worden neergezet. Nou, na dit optreden kreeg zij bijna geen rollen meer. Die excuses kwamen net op tijd, want Sasheen Littlefeather, die is dood. Die overleed dit weekend op 75-jarige leeftijd. Daarom nu nog één keer haar speech op muziek van de Native Amerikaanse zangeres Ray Zaragoza. Run with the Wolves. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. And on television in movie reruns. And also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Feel the earth beneath my feet, it pulls me down. I heard the sound. Go softly in the breeze, in the clouds, I hear them now. We used to be so free, get back to who we used to. Could never change. We used to be so free. Get back to who we used to. Nee, Sarah Gossa hoorde je met Run with the Wolves. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Ja, er komt een dag dat ouders niet meer voor hun kind zorgen, maar dat die de rollen zijn omgedraaid. En hoe doe je dat dan eigenlijk goed, hè? Voor je ouders zorgen. Cabaretier en theatermaker Minou Bozua die gaat in haar nieuwste voorstelling Pow Wow op onderzoek uit en is hier om haar ontdekkingen met ons te delen. Goedemiddag, Minou. Dank je wel. Mensen die een kaartje kopen voor jouw voorstelling hoeven geen traditionele theatershow te verwachten, heb ik begrepen. Wat dan wel? Ik heb het nu genoemd als een humoristische stamvergadering, hè, geloof ik. Zo staat het aangekondigd. Dat betekent dat ik mezelf ook als theatermaker de taak bij mij ligt om opnieuw de verbinding te maken met het publiek. Ja. Omdat ik zeg maar bewustzijnsamusement maak. Dat is in communicatie met mijn publiek. En natuurlijk doe ik een voorstel. Natuurlijk is er een theatraal voorstel over hoe gaan wij met onze laatste levensfase om. Maar daarvan is de inbreng ook belangrijk. Ja. Dus ik doe dat met een aantal mensen die ik meeneem. De ouderen, de bende van Alzheimer. En als publiek kan je deelgenoot zijn van die vraag. Als je daar een antwoord op hebt, graag, deel het. Aan deze stamvergadering ja. Dus. Nou, dat is niet zomaar, want ik neem aan dat je zelf ook inbreng hebt. Anders kom je ruimhartig voorstel, zou je. Okay. Maar betekent dat jij onlangs nog voor iemand, voor jouw eigen ouders hebt moeten zorgen? Jazeker. Mijn moedertje die is zojuist afgelopen zomer overleden, maar die heeft de laatste 8 maanden van haar leven in een verpleeghuis gezeten. En ik ben met mijn moeder op tournee geweest, met de voorstelling Moeder mag niet dood. Dus ik vond dat een mooi. Mijn moeder is het toonbeeld van vitaliteit tot haar 88ste. En toen duikelde het vanwege dementie opeens naar beneden. Mm. En dan sta je dus met een hele vitale vrouw die niet meer voor zichzelf kan zorgen, alleen woont in een groot oud huis. En ik denk, wow, wat een strijd voor haar. Ja. Wat een strijd voor haar omgeving. En hebben we niet het vermogen om dat nou op te lossen met elkaar? Ja. Veel meer dan dat we de keuze hebben tussen, oh, dat willen we niet, euthanasie, of, oh god, het verpleeghuis, waar bijna niemand naartoe wil. Ook al zijn er prachtige initiatieven, maar Wil jij eindigen in een verpleeghuis? Liever niet. Nee. Ik zou dat vreselijk. Tenzij het een heel gaaf huis is met al mijn vrienden, weet je wel. Maar ja, dat heb je niet voor het uitkiezen. Ja. Ja, dus het zijn eigenlijk dit soort dilemma's waar je het over wil hebben. Maar je zegt ook strijd. Wat voor strijd dan precies? De strijd is eigenlijk als ik vraag om hulp vragen bijvoorbeeld. Ja. Het grote, want ik ben met deze vraag ook de wijken ingegaan, ook Den Bosch ingegaan, ook de andere culturen uitgenodigd om te zeggen hoe gaan we daarmee om eigenlijk als samenleving. En dan blijkt dat er natuurlijk een heel groot gedeelte, wij willen helemaal geen hulp vragen. Hè? Als ik aan mijn bende van Alzheimer, aan mijn 70-plussers op het podium vraag, dan zeg, heb je dan over nagedacht? Nee, denken we niet over na. Nee, denken we niet. Oké, maar hou je rekening met het feit dat je dement kan worden. Dat is 1 op de 3 vrouwen. Oké, stilte. Ja. Oké. En dan is de volgende vraag van wat zou voor jou een alternatief kunnen zijn? En dan voel je gewoon, ja, als je wacht tot het einde, als je nooit hebt, als je zelfstandigheid hoog in het vaandel hebt, en je kan nooit de kwetsbaarheid van de hulpvraag opzoeken, al in een eerder stadium, dan kom je op je 88ste ook niet meer tot het punt dat je denkt, nou moet ik hulp vragen. Nee, dus dan sta je eigenlijk gewoon stil wat dat betreft. Dan ben je overgeleverd aan hoe wij het hebben ingericht als maatschappij. Ja, en hoe zouden we het dan moeten inrichten als maatschappij? Dat is de vraag die ik opwerp in de vergadering. Ja. En waardoor ik met het verhaal van mijn moeder wel echt kom tot enigszins alternatieven. Maar waarop ik denk, dit is volgens mij echt iets. Dus wat ik heb gemerkt vanuit de andere culturen, dus doet een Iraanse dame mee, die heeft het eigenlijk over bemoeien tot op hoge leeftijd. Bij ons bemoeit iedereen zich met elkaar. Hmm. Wat je heel irritant kan vinden, maar wat ook heel positief is. Dus om voor ouderen te zorgen is geen vraag, dat doe je. Ja, maar wat kan er dan heel positief aan zijn? Dat iemand zich continu met jou bemoeit? Liefdevol bemoeien. Ik geef het voorbeeld als mijn moeder die woonde in een straat met buren. Was allemaal omringd, maar de buren begonnen mij te bellen. Je moeder steekt om 5 uur alle kaarsjes aan. Kan je ervoor zorgen dat er van die elektrische lichtjes zijn? En natuurlijk doe je dat, want als de buren dat vragen, doe je dat. Maar ik denk, hoe simpel had het geweest als de buren rond 5 uur even binnenkomen, praatje maken, borreltje drinken, weet ik het wat, en daarna de kaarsjes uitblazen. Ja. Scheelt ook weer een ritje. Scheelt is ook leuk voor je moeder. Is ook leuk voor moeder. Je houdt contact. Zij houden op een andere manier contact met mij. Dus dat die vorm van bemoeien. Ja. Of ik, om nog even een voorbeeldje te noemen. Ik woon in een heel klein dorpje. Ik ben omringd door 80-plussers. Dus ja, dit is het dorp waar je waarschijnlijk gaat sterven. Ja, tegen die leeftijd. Denk je dat? Ja, ja? Zeker. Okay. En dan, welk dorp is dat? Heerewaarden. Ja, prachtig, okay. prachtig dorp tussen Maas en Waal. Daar woont een buurvrouw. En die kwam laatst naar mij toe. En die zei, zou ik jouw telefoonnummer mogen voor als er 's nachts echt iets is? Ja. Toen zei ik, tuurlijk. Maar ik kan je ook nu mijn telefoonnummer geven. Dan kan ik misschien nu al iets doen voor jou. Dat heeft twee voordelen. Ik sta niet in de nacht een wildvreemde te reanimeren, bij wijze van spreken, als het er op aankomt. Nee. En ik kan bijvoorbeeld voor jou nu al de boodschappen doen, zodat ik zo meteen weet wat er op het lijstje komt te staan, als jij het niet meer weet wat er in de koelkast moet staan. Dus zo leren we dan van elkaar. Ja. En inderdaad oog hebben voor elkaar. En ook een beetje lef hebben om elkaar gewoon op te zoeken. Je noemde al een paar keer van de verschillende culturen. Ja. En hoe die benadering verschillend is. Zijn er ook overeenkomsten tussen al deze culturen en al onze benaderingen? Er zijn overeenkomsten in het feit dat het niet makkelijk is. Dat wij allemaal onze issues met onze ouderen hebben. En dat wij dat veel meer van ons, wij bedoel ik dan, ikzelf als geboren hier in Nederland en opgegroeid vanuit een traditie, je zorgt zo lang mogelijk goed voor jezelf. Mm-hmm. Dat we van alles van ons af georganiseerd hebben. En als het moeilijk wordt, kan ik een hulporganisatie inroepen. Ja. En terwijl dat is natuurlijk nu nog vanzelfsprekend, maar dat wordt het ook niet meer. Nou, inderdaad. De bezuinigingen en alle problemen die we hebben met personeelstekort. Precies. Dus er ligt een uitdaging. Ja. En bij de Marokkaanse gemeenschap, die ik sprak in Den Bosch met name ook, ja, is het vanzelfsprekend dat je voor je ouders zorgt. En natuurlijk gaat het ook met irritatie. Maar zij hebben het vermogen om ook te denken, dat wat ik nu leer, mm-hmm, in deze uitwisseling van zorg, geef ik weer door aan mijn kinderen. Mm. Het is een eer om voor jou te zorgen. Ja. Hoe gaat het er voor jou uitzien op jouw oude dag? Dat is een goede vraag. Ik heb het enige wat ik me realiseer is, ik ben nu 52 geworden. Ik denk, zo tot mijn 55ste wil ik nog wel zo. En ik heb een zoontje van 7. Dus ik sta nog, vind ik zelf, nog helemaal aan het begin van de laatste fase in mijn leven. Hopelijk nog heel lang. Maar ik denk wel, dat beeld van met elkaar de toekomst in. Ja. En ook met elkaar zometeen als die gasprijs omlaag gaan, per avond bij iemand of omhoog gaan, bij iemand anders rond het haardvuur zetten. Die wijze van zorg, die heb ik hoog in het vaandel. We moeten het van elkaar hebben. Ja. En ook als je geen kinderen hebt. Dus. Ook als je geen kinderen hebt. Ja, want daar zijn ook hele volkszame. Ja. Ik wil je bedanken. Het zijn wijze lessen. Ja, theatergezelschap Minou die toert er vanaf nu door het land met de humoristische stamvergadering Pow Wow. Dankjewel, Minou Boos. Dag. Ja, en daarmee zijn we alweer beland aan, niet het einde van de Nieuwsbv. Het eerste uur van de Nieuwsbv zit erop. We gaan nog even verder, want na de Ster en het Journaal van 1 uur gaan we het hebben over het rampjaar 1672. Dat staat centraal namelijk tijdens de maand van de geschiedenis die net begonnen is. Wat er in dat jaar allemaal is gebeurd, dat hoor je zo meteen. Want ik vraag twee kenners het hemd van het lijf. Tot zo. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Morgenavond om 9 uur in Langste Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, straks in de nieuwsbv neem ik het populisme uit het rampjaar 1672 onder de loep. Het volk dat zich tegen de elite keerde. En vraag ik twee kenners of er parallellen zijn tussen toen en nu. Maar eerst Piet Adema, nieuwe minister van Landbouw. Nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. En 4 weken na het vertrek van Henk Stachouwer als minister van Landbouw is er een nieuwe minister. De ChristenUnie schuift Piet Adema naar voren als zijn opvolger. En vanmiddag wordt hij op Paleis Noordeinde beëdigd door de koning. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, wie is Piet Adema? Ja, het is een relatief onbekende naam in Den Haag. Maar binnen zijn partij is het zeker geen onbekende. Tussen 2013 en 2021 was hij partijvoorzitter van de ChristenUnie. Het is een echte bestuurder, want hij is ook gedeputeerde van de provincie Friesland geweest en waarnemend burgemeester in verschillende gemeenten. En nu is hij bestuurder bij verschillende ondernemersverenigingen. Of dat was hij eigenlijk tot vandaag, want nu wordt hij de nieuwe minister van Landbouw. En wat wordt daar zijn belangrijkste taak? Ja, om een omslag in de landbouwsector voor elkaar te krijgen, waardoor de stikstofdoelen behaald worden. Hij moet perspectief bieden aan de sector. Precies dat lukte de vorige minister niet. Henk Stachouwer trad bijna een maand geleden af. Ook omdat hij niet het gevoel had dat hij de juiste persoon was die dat dan later wel voor elkaar zou krijgen. Nou, met Piet Adema heeft de ChristenUnie wel het gevoel dat dat nu wel gaat lukken. Dat hij dat wel voor elkaar gaat krijgen. En daarom schrijven ze hem naar voren. Ja, meestal mogen nieuwe bewindslieden even landen in Den Haag. Hè, maar hij moet waarschijnlijk meteen aan de bak. Ja, zeker. De stikstofcrisis zit in een impasse. En daarom heeft het kabinet Johan Remkes enkele weken geleden op pad gestuurd om met alle betrokkenen in de sector te gaan praten. Nou, zijn bevindingen presenteert hij over 2 weken al. Over 2 dagen al. En dan is het kabinet gelijk aan zet. Dus de nieuwe minister die moet gelijk aan de bak. Zijn er ook al reacties? Alleen op Twitter. Verschillende politici laten weten dat ze blij zijn dat die nieuwe minister er eindelijk is. Premier Rutte zegt uit te zien naar de samenwerking en wenst hem succes. Nou, dat doet ook Jesse Klaver van GroenLinks vanuit de oppositie. Die wenst hem succes. Die zegt, maar er moet wel gelijk aan de bak gegaan worden, want de problemen zijn groot. Dankjewel, Roel Bolsjes. Atje Kuiken noemt het vertrek van Kamerlid Khadija Ariep een groot verlies voor de PvdA-fractie. De oud-Kamervoorzitter vertrekt na wat ze noemt aanvallen op haar waardigheid. Ook voelde Ariep zich onvoldoende gesteund vanuit haar fractie, al was die steun er volgens fractievoorzitter Kuiken wel. Als ik vervolgens van Khadija Ariep hoor dat ze zich onvoldoende gesteund voelde, ook door mij, ja, dan vind ik dat een pijnlijke. Dat vind ik pijnlijk om te horen en dat trek ik me aan. Want we hebben er gesteund en we steunen er. En dat heb ik ook persoonlijk nu inmiddels tegen haar gezegd. Ik ben verdrietig. Ik ben ontsteld door de ontstane situatie. En het feit dat iedereen nu schade heeft opgelopen. Dat raakt mij. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar de Zweedse evolutiewetenschapper Svante Paabo. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn ontdekkingen op het gebied van de genetische samenstelling van uitgestorven mensachtigen en menselijke evolutie. Zo bracht hij het genoom van Neandertalers in kaart. De politiebonden hebben een meldpunt in het leven geroepen voor politiemensen die zich op hun werk gediscrimineerd voelen. Ze willen zo inventariseren hoe wijdverbreid er wordt gediscrimineerd binnen het korps en of er ook genoeg wordt gedaan om dat uit te bannen. Scholen moeten in hun lessen meer aandacht besteden aan onderwerpen als genderdiversiteit en het aangeven en herkennen van seksuele grenzen. Volgens expertisecentrum Rutgers en andere maatschappelijke organisaties zijn die thema's actueler dan ooit. Het NOS-journaal. Oekraïense troepen hebben in hun tegenoffensief vooruitgang geboekt rond Gerson. Het leger zou gisteren een doorbraak hebben geforceerd in de verdedigingslinie van de Russen. Ik ga erover praten met buitenlandredacteur Giem Balduk. Ja, Giem, dit weekend werd Liman bevrijd, dat is een stad in het oosten. We hebben het nu over Gerson in het zuiden. Daar wordt dus ook vooruitgang geboekt. Ja, dus op een tweede plek langs het 1000 kilometer lange front van Oekraïne weten de Oekraïners door te dringen. Afgelopen zaterdag kwamen de eerste berichten dat bij het plaatsje Zalotta Balka, helemaal in het noorden van de regio Gerson, dat de Oekraïners daar door de verdedigingslinie zijn doorgedrongen. En inmiddels is dat bevestigd door zowel de Oekraïners als de Russen. De Oekraïners hebben ook gezegd dat twee plaatsen bevrijd zijn. Dat zijn Arkhangelsk en Miroljubivka. Mm-hmm. En er komen ook berichten uit andere dorpen, maar die zijn nog niet bevestigd. En jij zegt het wordt bevestigd door Rusland en Oekraïne. Dus dit is wel betrouwbare informatie. Ja, ja, ja. En daarnaast hebben we nog heel veel Russische militaire bloggers die ook melden dat andere plaatsen al gevallen zijn. Er komen ook al een aantal foto's van dorpen zuidelijker dan deze twee plaatsen die genoemd zijn, waar de Oekraïnse vlag alweer hangt. En er zijn berichten dat er bij het plaatsje Duchtjani, dat is 30 kilometer ten zuidelijker van het front van afgelopen weekend, dat daar een hergroepering plaatsvindt. Dus dat de Russen terugdringen tot dat dorpje. Ja, nou probeert Rusland dus meer militairen naar het front te krijgen. Door die mobilisatie ook is al duidelijk hoe dat gaat. Ja, dat gaat nu sinds de aankondiging al vrij moeizaam. Vandaag was er een opvallend bericht uit de regio Khabarovsk, helemaal in het oosten van het land, dat daar de helft van de gemobiliseerde mannen alweer afgekeurd en teruggestuurd wordt. Het is een bekend probleem dat de mobilisatie is neergelegd bij de gouverneurs. En die gouverneurs die proberen gewoon hun quota te halen. En die sturen iedereen die ze kunnen vinden. Maar dat betekent niet dat het ook bekwame mensen zijn. Dus dat is een vrij pijnlijk bericht wat naar buiten komt. En wat de Oekraïners natuurlijk ook uitventen om te laten zien hoe moeizaam het gaat. Maar ondertussen worden wel tienduizenden Russen al wel klaargestoomd en ook al richting het front gebracht. Alleen is het moeilijk om hen in Gerson te krijgen, omdat die stad behoorlijk en die hele regio behoorlijk geïsoleerd is geraakt, doordat alle oeververbindingen over de rivier zijn vernietigd. Dus de troepen en de bataljons die daar zijn van de Russen, die staan er redelijk alleen voor. Dankjewel, Giem Balduk. Voor het eerst in 10 jaar komt de EU-Israël Associatieraad bijeen in Brussel. Israël wordt door een minister vertegenwoordigd en premier Lapid spreekt de bijeenkomst via een videoverbinding toe. Het is een soort overlegorgaan tussen de Europese Unie en Israël, zegt correspondent Thies Brok. Die bestaat zo'n 20 jaar en moet economische samenwerking verbeteren, bijvoorbeeld tussen die landen. Maar heeft ook een politieke betekenis en heeft 10 jaar lang niet plaatsgevonden. En nu dus weer wel. En dat noemt Israël zelf een terugkeer naar normale betrekkingen tussen Israël en de Europese Unie. Vanuit de Palestijnse kant is er veel kritiek op de bijeenkomst. Zij vinden dat de EU Israël beloont, terwijl Palestijnse rechten geschonden worden. Het weer droog en afwisselend zon en wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht en ook morgen meer bewolking. En dan kan later op de dag in het noordwesten wat regen vallen. Het wordt morgen met maximaal 20 graden nog wel iets warmer dan vandaag. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie en dat doen we met Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Een feestdag in Duitsland veroorzaakt vooral drukte in de grensstreken. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar loopt het vast tussen de grens en knooppunt Velperbroek over 15 kilometer. In die file is bovendien een ongeluk gebeurd en daardoor is de vertraging flink opgelopen, nu meer dan een uur. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op ook file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het is al urenlang erg druk rond Roermond, ook door de bezoekers uit Duitsland op de N280. Er staat vanuit Duitsland tussen de grens en Roermond voor de outlet daar 6 kilometer file en de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Morgen Nieuws BV. Ja, ik zei het eerder al, hè? Oktober is de maand van de geschiedenis en het thema is wat een ramp. Oorlogen, volkswoede en de moord op de gebroeders De Wit. In 1672 is de boeken, of het jaar 1672 is de boeken ingegaan als het rampjaar. En dat is dit jaar 350 jaar geleden alweer. Waar kwam toch die volkswoede vandaan en wat zijn de parallellen met nu? Ik ga dat bespreken met historicus Luc Panhuizen en politicoloog Koen Vossen. Welkom heren. Dankjewel. Luc, jij hebt een boek geschreven over het rampjaar. Hoe ging dat trouwens? Het schrijven van het boek? Ja, het was een groot avontuur. Oké, goed. Nee, geen ramp in ieder geval. Geen ramp om te doen, nee. Fijn. Fris ons geheugen even op. Wat gebeurde er in 1672? In een paar zinnen, hè? Ja, met een hele uitdaging. In 1672 werd de Kleine Republiek overvallen door vier vorsten. De Kleine Republiek had 20.000 man in de wapenen en die vorsten namen 120.000 man mee. Binnen 2 maanden was de Republiek de helft van zijn grondgebied kwijt. Enorme paniek overal in het land. Maar net op tijd waterlinie en allemaal slimme ingrepen. En laten we zeggen, een kleine 2 jaar later wordt die overmachtige vijand gedwongen zich weer terug te trekken. Oh. Heeft het land verschrikkelijk verwoest. Heeft ontzettend veel wanhoop, paniek, bloedbaden aangericht. Maar we praten nog allemaal Nederlands. Ja. Dus we kunnen het Nederlands woord voor rampjaar gebruiken voor deze periode. En we zijn een eigen landje gebleven. Ja. Dus het was een enorme klap die wij ontvingen in 1672. Maar we hebben het overleefd. Ja, oké, goed. Een rampjaar wat we hebben overleefd. Zo kunnen we hem stellen. Ja. Nou, komen de gebroeders De Wit, die komen daar ook in voorbij. Die krijgen overal de schuld van, hè? Ja. Ja. Ze zijn zelfs gelinched uiteindelijk in Den Haag. Dat klopt. Nou, niet iets wat je hopelijk tegenwoordig gaat zien op het Binnenhof. Maar wat gebeurde daar precies? Nou, wat er eigenlijk gebeurde was een wisseling van regime. Dus eerst had je een regentenregime en het werd verantwoordelijk gehouden voor die oorlog. En die oorlog ging heel slecht. Dus dat regime moest wijken voor iets nieuws. En we zitten in de vroegmoderne tijd. Politiek is nog een heel primitief bedrijf. En dan is het zo dat leiders zijn de belichaming van de staat die ze hebben geleid. Faalt jouw staat, dan moet de leider verdwijnen. Dan ga je eraan. Dan ga je eraan. Ah. En dat is met de Franse Revolutie ook zo geweest. Koppen rollen. Kop moet eraf. Ja. Dus dat gebeurde. En er kwam ook een nieuw regime. Dus in plaats van de regenten onder leiding van Johan de Wit kwam er een regime veel autoritairder onder leiding van Willem III, prins van Oranje. Ja. Maar beschrijf even hoe die volkswoede was, de Witte Broeders. Die gebroeders De Wit werden beschuldigd van alles wat je maar kon bedenken. Mm-hmm. Hoe was het mogelijk dat de Republiek zo rijk zich zo van het veld liet spelen? Johan de Wit was 20 jaar lang aan de macht geweest. En had natuurlijk allerlei besluiten genomen die de tegenstanders van de gebroeders De Wit en de voorstanders van de prins van Oranje helemaal niet leuk vonden. En 20 jaar lang is dan een hele lange periode om aan de macht te zijn. Mm. Dus er was echt een heel repertoire aan verwijten. En als dan er een oppermachtige vijand in het land staat, ja, dan slaan de stemmen over en dan kookt de verbeelding over. Dus Johan de Wit werd ervan beschuldigd het land aan Lodewijk de 14e hebben verkocht. Mm-hmm. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Landverrader. Landverrader. Ja. En wat deden ze toen met landverraders? Landverrader, altijd doodstraf. Ja. Dus zij kregen de doodstraf? Zij kregen eigenlijk een spontane doodstraf. Jij lacht, Koen, want... Dan denk ik aan dat beroemde schilderij waarin de beide gebroeders De Wit hun lijk opgehangen is. En ik geloof zelfs stukken uitgehakt zijn. Zeker als varkens, slachtvarkens zijn ze echt tentoongesteld. Ook om, laten we zeggen, de reputatie van de gebroeders te vernederen. Mm-hmm. Als een varken vind je je einde eigenlijk. En dat was natuurlijk, in de beeldtradities van de Gouden Eeuw was dat bingo. Ja, uit stukken gereten, happen eruit gehaald zelfs. Cannibalisme. Ja, ja, dit is niet een doodstraf zoals we hem tegenwoordig kennen, althans. In sommige landen. Dat klopt. Ja. Koen, jij bent politicoloog, gespecialiseerd in populisme. Als we naar dat rampjaar kijken en de onvrede en dat wantrouwen, alles wat Luc net al opnoemde, kunnen we dan concluderen dat het populisme toen werd geboren? Nou, dat denk ik niet. Ik denk populisme is... Ja, het ligt er een beetje aan hoe je het definieert. Het is zo'n woord wat ontzettend veel gebruikt wordt. Daar zaten populistische elementen in, wat er heel erg het idee was van een elite die niet deugt. En niet alleen deugt dat hij niet competent is, maar dat hij slecht is, corrupt is, vals is, bestaat uit ja, moreel slechte mensen. En die moest worden weggejaagd. En er moest iemand komen die weer dat goede volk... Hè, dat is altijd het typisch populisme... dat tegenover elkaar stellen van een heel goed volk... wat niet meer geleid wordt. En een corrupte elite die zich de macht heeft toegeëigend. Populu namens het volk, toch? Namens het volk, ja. Zeker. En bij het populisme zie je eigenlijk bijna altijd dat element... van dat men terug wil keren naar een soort oude situatie... toen het nog gewoon was. Toen, nou, je zou bijna kunnen zeggen toen geluk nog heel gewoon was. En wie stond daarvoor? Ja, toch voor toen, voor veel Nederlanders. De Oranjes, toch die mythische familie... die dan wel dat volk vertegenwoordigen. Dus daarom kwamen ze met prins Willem de derde stadhouder. En die moest het dan allemaal gaan oplossen. Tegen de elite eigenlijk? Tegen de elite. Ja. En dat, die werden dan belichaamd door vooral Johan de Witt en zijn broer. Ja. Als we dan kijken naar dat populisme en even in de politieke sferen ook blijven... tegenwoordig denken we dan vooral aan rechts in de politiek. Maar... je ziet het ook aan de linkerkant, toch? Zeker. Kijk, populisme is, denk ik... je zou het ook zo kunnen zien. Je hebt links en rechts. Je hebt progressief en conservatief. En je hebt ook een soort spectrum van populisme aan de ene kant... en elitisme aan de andere kant. Het populisme dat zegt... je moet veel meer het volk de macht geven. Het volk heeft de wijsheid en de elite die deugt niet. En het elitisme zegt juist van... nou, dat volk, daar moet je een beetje afstand van houden. Dat volk is niet al te slim. Die hebben een goede elite nodig. En ja, dat kan zowel vanuit de links als rechts kun je daar... dat is een ander spectrum als het ware. Ja, dus het maakt helemaal niet uit. Het wordt door allerlei partijen gebezigd. Het wordt door allerlei partijen gebruikt, zeker. Ja, ja. Er speelt ook complottheorieën, nepnieuws... spelen ook vaak een grote rol, heb ik het idee. Is dat ook zo? Ja, zeker. Eigenlijk het idee wat populisten hebben altijd... is dat de elite onder één hoedje speelt. Hè? Dus het idee dat de elites met ook weer eigen belang hebben... dat klopt niet. Mm-hmm. Het is één groot netwerk van mensen die elkaar de bal toeschuiven. En dat heeft wel iets van een complottheorie natuurlijk. Hè? Dat heeft wel iets van, ja, je ziet wel verschillen... maar die zijn er eigenlijk helemaal niet. Luc, was dat in 1672 ook zo eigenlijk? Zou je ook kunnen zeggen dat dat jaar ook wel doorspekt was van nepnieuws... en misschien wel, wat hebben we, complottheorieën? Absoluut. Ja? Nou, de Nederlandse Republiek was een van de landen... met de meeste publiciteit, meeste drukkerijen van Europa. En dus ook een grote leesvaardigheid onder de bevolking. Dus je kon die mensen bereiken. En in die hete zomer van 1672, niks was te gek om te geloven. En eigenlijk... hoe extremer je visie en hoe harder je schreeuwde... net als ook herkenbaar, hoe geloofwaardiger je werd. Mm. Niemand wist precies hoe ver die vijand was gevorderd in de oorlog. Er lag een lange waterlinie. Dus achteraf gezien kunnen we zeggen dat al die Hollanders... die elkaar allemaal het hoofd gek maakten, op hol lieten slaan... met dat nepnieuws en complottheorie... Mm-hmm. Die zaten al veilig achter de waterlinie. Maar ze maakten elkaar gek met verhalen over... inderdaad die hele slechte inborst van de Witte... en die regenten die toch echt moesten worden gepakt. Ja. Kunnen we dan stellen, Koen, als we die vergelijking nu trekken ook... veel onvrede, laag vertrouwen in de politiek... hè, laag rapportcijfer ook... voor onze minister-president. Viert het populisme nu hoogtijdagen, denk je? Ja, dat kun je wel zeggen. Je zou kunnen zeggen dat iedereen nu een beetje aan de populistische kant aan het hangen is, hè, van de boot. Mm-hmm. En je moet nu echt uitkijken. En dat is denk ik in 1672 gebeurd, dat die boot niet omslaat. Dan zal dat nog niet zo snel nu gebeuren, hoor. Maar ja, het zijn wel hoogtijdagen, dat durf ik wel te stellen. Ja. Oh ja, die boot niet zo snel om kan slaan. Luc, kun jij momenten in de recente geschiedenis bedenken die je doen denken aan de gebeurtenissen rondom Johan en Cornelis de Witt? Ja, natuurlijk. Ik heb jarenlang in de politieke redactie van Parool gewerkt. En ik kwam dus vaak op het Binnenhof. En ik was net begonnen met mijn onderzoek naar de gebroeders De Wit toen Pim Fortuyn was vermoord. En dat je echt een soort volksopstandje op het Binnenhof had, en dat er Melkert Moordenaar werd geroepen, en dat Melkert zich verschool achter de gordijnen. En we begrepen allemaal waarom Melkert zo bevreesd was. En toen heb ik er heel erg aan moeten denken van, dat bezadigde Nederland, dat kan zomaar omslaan. Er kan zomaar een slaghoedje kan geraakt worden. Mm. En dan weet niemand meer wat de dag van morgen zal brengen. Ja. Nou werden de gebroeders De Wit fysiek gelyncht. Gelukkig zien we dat vandaag de dag niet fysiek. Hè, los van wat Pim Fortuyn hier op het Mediapark is overkomen. Maar niet met onze politici in Den Haag. Maar zouden we kunnen stellen, als we kijken naar online, zouden we kunnen stellen, Koen, dat het online wel gebeurt? Ik noem even voorbeelden. Minister Sigrid Kaag, Sylvana Simons, minister Hugo de Jonge tijdens corona. Wilders, die beveiliging bijvoorbeeld heeft en ook online enorm wordt aangevallen. Hoe moeten we dat bekijken? Ja, dat is inderdaad heel beangstigend. En dat heeft iets van, ook intimidatie van sterke bedreiging naar die politici. Het wordt natuurlijk makkelijker gemaakt door het medium, sociale media. Maar dus dat is, vind ik, altijd een beetje moeilijk te vergelijken. Want vroeger had je die media natuurlijk niet, waarin iedereen zomaar dit soort teksten de wereld. Nee, toen hadden we marktpleinen. Toen hadden we marktpleinen, inderdaad. Maar dat hoorde je voor de rest niet. Hè. We hadden stamkroegen. Dus dat is wel echt een verschil. Dus die ik zal maar zeggen, ze zeggen wel eens, de zwijgende meerderheid is nog nooit zo luidruchtig geweest. En dat is gewoon nu wel het geval via die sociale media. Maar het is beangstigend, vooral omdat je toch ziet dat mensen voorzichtiger worden. Dat sommige mensen die best, denk ik, iets zouden kunnen betekenen in de politiek, denken van nou, liever niet. Ik laat mijn portie voorbij gaan. En dat is alleszins ook begrijpelijk. Mm. Dus dat maakt dat wel heel zorgwekkend. Maar zorgwekkend, beangstigend, zouden we dan ook kunnen stellen dat populisme gevaarlijk is, per definitie? Nou, ik vind dat je kunt die sociale media heel goed vergelijken met die enorme demoniseringsgolf in 1672. Dat was ook pamfletten. Hmm. En dat is ook papier. Maar wat er ook gebeurde, dat waren huisplunderingen. En dus regenten werden gewoon thuis opgezocht en die huizen werden echt totaal gesloopt. En de reputatie van die mensen ook. En dat zie je dus ook zo'n fakkeldrager voor het Huis van Kaag. De stikstofminister die belegerd wordt. Er wordt mest over auto's heen gesproeid. Dan komen volksdelen heel dicht bij zo'n bewindspersoon. Mm-hmm. En dan ineens is het gezag, staat zonder de kleren van de keizer ineens heel kwetsbaar in zijn blootje. En dat is heel, heel gevaarlijk. Ja. En dat vind ik ook wel een parallel. Ik bedoel, die grens die kun je nog verder zien. Hè? Dit moet niet verder, zou je zeggen. Nee. Koen, hoe kunnen we mensen en de politiek, of het volk en de elite, waar we het nu over hebben, weer dichter bij elkaar brengen? Nou, ik denk, wat heel belangrijk is, en dat is een van de gevaren van het populisme, dat we niet meer uitgaan van de slechte inborst van zowel kiezers als van elites. Hè? Dus dat idee van die elites die zijn, dat zijn ontzettend mensen met hele dubieuze agenda's en alleen maar met zichzelf bezig. Of dat volk, dat is alleen maar dom en dit. Die kant wordt er zo allebei niet op. Ja. En dat zie je nu toch een beetje te veel gebeuren. Vooral richting de elites op het moment. Hè? Dus de elites als, ja, kijk, je kunt ze best zeggen, ze zijn niet competent. Of ze hebben andere belangen. Maar om nou te zeggen, ze zijn moreel verdorven of slecht, dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. En die zie je nu wel te veel. Ja, vind ik ook. Het is demoniseren geblazen, hè, over en weer. Terwijl, kijk, democratie is een conflictmodel. Mm. Hè, maar met de verplichting om er vreedzaam met elkaar uit te komen. Maar als je gaat demoniseren, dan lijkt het net alsof je de hoop op vreedzame oplossing hebt opgegeven. Ja. En die eigenlijk ook niet zinvol vindt. Helder. Zit je nu te luisteren en denk je, nou, hier wil ik meer over weten. Komende maand zijn er in allerlei musea, bibliotheken en archieven activiteiten in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Ik wil jullie voor nu bedanken, Luc Panhuizen en Koen Vossen. Dank jullie wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, de tijd dat Neil Young alleen op zoek was naar een heart of gold ligt ver achter ons. De liefde die hij nu bezingt is veel omvattender. Op zijn nieuwe single verklaart Neil de planeet zijn liefde. Want, zo weet de artiest, als je de aarde liefde geeft, geeft het universum je dat terug. Ja, en daar hebben we allemaal wat aan, hè. Van zijn nog te verschijnen album World Record is dit Love Earth. Thank you.